بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج کے تعلق سے ایک حدیث حضرت امام بیہقی اپنی مشہور کتاب دلائل النبوۃ میں لائے ہیں. اور اسی حدیث کو بعین ہی حضرت امام ابن کثیر اپنی تفسیر کی مشہور کتاب ابن کثیر میں لائے ہیں. یہ روایت دیگر روایتوں کی طرح طویل ہے. اسی روایت کے تعلق سے مجھے کچھ خلجان تھا کہ یہ کس روایت سے ملتی جلتی ہے. آیا یہ صحیح روایت سے ملتی جلتی ہے یا ضعیف روایت سے؟ سو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ روایت کس درجے کی ہے. مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ روایت آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں. ترجمے کے وقت جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت ساری مفید باتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے. حدیث اس طرح ہے: وقال البیہقی اخبرنا ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحافظ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا ابو بکر یحیی بن ابی طالب حدثنا عبد الوہاب بن عطاء حدثنا ابو محمد الحمانی عن ابی ہارون العبدی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بین انا نائم عشاء فی المسجد الحرام اذ اتانی آت فایقظنی فاستيقظت فلم ارى شيئا واذا انا بهيئه خیال فاتبعته بصری حتى خرجت من المسجد فاذا انا بدابۃ ادنا شبہتم بدوابکم ہذی بغالکم ہذی مضطرب الاذنین یقال له البراق وکانت الانبیاء ترکبہ قبلی یضع حافرہ عند مد بصرہ فرکبتہ فبینا انا اسیر علیہ اذ دعانی داع ان یمینی یا محمد انظرنی اسألک فلم اجبہ ولم اقم علیہ فبینما انا اسیر علیہ اذ دعانی داع ان یساری یا محمد انظرنی اسألک فلم اجبہ ولم اقم علیہ فبینما انا اسیر علیہ اذ انا بامراۃ حاصرۃ عن ذراعیہا وعلیہا من کل زینۃ خلقہا اللہ فقالت یا محمد انظرنی اسألک فلم التفت الیہا ولم اقم علیہا حتی اتیت بیت المقدس فاوثقت دابتی بالحلقۃ التی کانت الانبیاء توثقها به اتانی جبرائیل بإناءین احدہما خمر والآخر لبن فشربت اللبن وتركت الخمر فقال جبرائیل اصبت الفطرۃ فقلت اللہ اکبر اللہ اکبر فقال جبرائیل ما رأیت فی وجہک ھذا فقلت بینما انا اسیر اذ دعانی داع ان یمینی یا محمد انظرنی اسألک فلم اجبہ ولم اقم علیہ قال ذاک داع الیہود اما انک لو اجبتہ لتہودت امتک قال وبینما انا اسیر اذ دعانی داع ان یساری فقال یا محمد انظرنی اسألک فلم التفت الیہ ولم اقم علیہ قال ذاک داع النصارى اما انک لو اجبتہ لتنص صارت امتک وبینما انا اسیر اذا انا بامرأة حاصرة عن ذراعیها علیہا من کل زینت خلقها اللہ تقول یا محمد انظرنی حتی اسألک فلم اجبها ولم اکم علیہا قال تلک الدنیا اما انک لو اجبتها لاختارت امتک الدنیا علی الاخرہ ثم دخلت انا وجبرائیل بیت المقدس فصلى کل واحد منها من رکعتین ثم اتیت بالمعراج الذي تعرج علیہ ارواح بنی آدم فلم ير الخلائق احسن من المعراج اما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا الى السماء فان ذلك عجبه بالمعراج قال فصعدت انا وجبرائيل فاذا انا بملك يقال له اسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه 70,000 ملك مع كل ملك جنده 100,000 ملك قال وقال الله تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه 70,000 ملك مع كل ملك جنده 100,000 ملك قال وقال الله تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو قال فاستفتح جبرائيل باب السماء قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل او قد بعث اليه قال نعم فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في السجين ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربه أحد وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح ونتن عندها أناس يأكلون منها فقلت يا جبرائيل من هؤلاء قال هؤلاء قوم من أمتك يتركون الحلال ويأكلون الحرام قال ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر يقول اللهم لا تقم الساعة قال وهم على سابلة آل فرعون قال فتجيء السابلة فتطأهم فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى قال قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل فيفتح على أفواههم ويلقمون من ذلك الجمر ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قال ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بنساء معلقين بسديهن فسمعتهن يضجن إلى الله تعالى قلت يا جبريل من هؤلاء النساء قال هؤلاء الزناة من أمتك قال ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه فيقال له قل كما كنت تأكل من لحم أخيك قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون قال ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا برجل أحسن ما خلق الله قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب قلت يا جبريل من هذا قال هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم علي ثم صعدت إلى السماء الثالثة فإذا أنا بيحيى وعيسى ابن الخالة ومعهما نفر من قومهما فسلمت عليهما وسلما علي ثم صعدت إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانا عليا فسلمت عليه وسلم علي ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طولها قلت يا جبريل من هذا قال هذا المحبب في قومه هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومي فسلمت عليه فسلم علي ثم صعد بي الى السماء السادسه فاذا انا بموسى ابن عمران رجل ادم كثير الشعر لو كان عليه قميصا لنفض شعره دون القميص واذا هو يقول يزعم الناس اني اكرم على الله من هذا بل هذا اكرم على الله مني قال قلت يا جبريل من هذا قال هذا اخوك موسى بن عمران ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم عليه ثم صعدت الى السماء السابعه فاذا انا بابينا ابراهيم خليل الرحمن ساندا ظهره الى البيت المعمور كاحسن الرجال قلت يا جبريل من هذا قال هذا ابوك خليل الرحمن ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم علي واذا انا بامتي شطرين شطر عليهم ثياب بيض كانها القراطيس وشطر عليهم ثياب رمد قال فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض وجنب الاخرون الذين عليهم ثياب رمد وهم على خير وصليت انا ومن معي في البيت المعمور ثم خرجت انا ومن معي قال والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه الى يوم القيامه ثم رفعت الى سدره المنتهى فاذا كل ورقه منها تكاد تغطي هذه الامه واذا فيها عين تجري يقال لها سلسبيل فيشق منها نهران احدهما الكوثر والاخر يقال له نهر الرحمه فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر ثم اني رفعت الى الجنه فاستقبلتني جارية فقلت لمن أنت يا جارية قالت لزيد بن حارثة وإذا أنا بأنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة لشاربين وأنهار من عسل مصفى وإذا رمانها كأنها الدلاء عظما وإذا بطيرها كأنها بختيكم هذه فقال عندها صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ثم عرضت علي النار فإذا فيها غضب الله ورجزه ونقمته لو طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتها ثم أغلقت دوني ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى قال ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة وفرزت علي 50 فذكر مراجعته بين موسى وربه ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب إني أتيت البارحة بيت المقدس وأرج بي إلى السماء ورأيت كذا وكذا فقال أبو جهل يعني ابن هشام ألا تعجبون مما يقول محمد يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فينا وأحدنا يضرب مطيته مصعده شهرا ومنقلبه شهرا فهذا مسيرة شهرين في ليلة واحدة قال فأخبرهم بعير لقريش لما كانت في مصعدي رأيت في مكان كذا وكذا وأنها نفرت فلما رجعت رأيتها عند العقبة وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا ومتاعه كذا وكذا فقال رجل من المشركين أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل قال فرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس من مقعدي فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيتي بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا فقال صدقت یہ پوری کی پوری روایت بیہقی میں موجود ہے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات مسجد حرام میں سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک آنے والا آیا اس نے مجھے جگایا پس میں جاگ گیا میں نے کچھ دیکھا نہیں اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جانور کی شکل کی کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے پس میں اس چیز کو غور سے دیکھتا ہوا مسجد سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک جانور کھڑا ہوا ہے جو قریب قریب مشابہ ہے تمہارے ان چوپایوں تمہارے ان خچروں کے خچر کے مشابہ کان اٹھے ہوئے اسی کو براق کہا جاتا ہے اور انبیاء کرام مجھ سے پہلے اس پر سوار ہوتے تھے یہ تا حد نگاہ اپنی ٹاپ کو رکھتا ہے پس میں اس پر سوار ہوا راستے میں میں نے سنا کہ داہنی جانب سے میرے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے محمد میری طرف دیکھو، میں تم سے سوال کرتا ہوں. پس میں نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ تو میں کھڑا ہوا. پھر راستے میں میرے بائیں جانب سے ایک پکارنے والے نے پکارا، اے محمد میری طرف دیکھو، میں تم سے سوال کرتا ہوں. بس میں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اور وہاں بھی میں کھڑا نہیں رہا. پھر راستے میں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنی باہیں کھولے ہوئے ہے اور اس کے اوپر ہر وہ سنگار ہے جو سنگار اللہ نے پیدا کیا ہے. اس نے کہا، اے محمد میری طرف دیکھو، میں تم سے سوال کرتی ہوں. بس میں نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیا اور نہ تو اس کے پاس کھڑا رہا. چلتے چلتے میں بیت المقدس آ گیا. بس میں نے اپنے جانور کو یعنی اس براق کو اس حلقے سے اس کڑے سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام اس براق کو باندھا کرتے تھے. وہیں جبرائیل دو برتن لے کر کے میرے پاس آئے، ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا. بس میں نے دودھ کو پی لیا اور شراب کو چھوڑ دیا. تو جبرائیل نے کہا، تو نے فطرت کو پا لیا ہے. اس سے پتا چلا کہ فطرت کا رنگ سفید ہوتا ہے. بچہ پیدا ہو اور مر جائے تو فطرت پر مرا، دودھ جیسا رنگ لے کر کے گیا. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی مر جائے تو اسے فطرت کا لباس پہنایا جاتا ہے، کفن بالکل سفید رنگ کا. فقلت، میں نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر. جبرائیل نے کہا، اس سفر میں آتے ہوئے آپ نے کچھ دیکھا؟ تو میں نے کہا، ہاں راستے میں میرے دائیں جانب سے پکارنے والے نے پکارا تھا کہ اے محمد میری طرف دیکھو، میں تم سے سوال کرتا ہوں. اس کا جواب بھی میں نے نہیں دیا، وہاں کھڑا بھی نہیں رہا. تو حضرت جبرائیل نے کہا، وہ یہود کی طرف دعوت دینے والا تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے وہاں ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی. اور اب بھی کیا یہود کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ راستے میں دائیں جانب سے بھی ایک پکارنے والے نے پکارا، ساتھ ساتھ بائیں جانب سے بھی ایک پکارنے والے نے پکارا تھا، اور اس نے بھی یہی بات کہی تھی، اے کہ اے محمد میری طرف دیکھو، میں تم سے سوال کرتا ہوں. میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی اور وہاں بھی نہیں کھڑا رہا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ نصرانیت کی طرف بلانے والا تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانیت کی طرف مائل ہو جاتی. اور راستے میں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی باہیں کھولے ہوئے تھی اور اس کے اوپر ہر طریقے کا سنگار تھا جو سنگار اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے. اور وہ کہہ رہی تھی، اے محمد میری طرف دیکھو، میں تم سے سوال کرتی ہوں. میں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اور میں وہاں کھڑا بھی نہیں رہا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، جانتے ہو وہ چیز کیا تھی؟ وہ دنیا تھی. اگر آپ وہاں اس کا جواب دیتے، وہاں کھڑے رہ جاتے، تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتی، اور اب بھی کیا کم ہے. پھر میں اور جبرائیل بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ہم میں سے ہر ایک نے دو رکعت نماز پڑھی. پھر سیڑھی لائی گئی جس پر بنی آدم کی روحیں چڑھتی ہیں، اور کسی مخلوق نے اس سے اچھی اس سے خوبصورت سیڑھی نہیں دیکھی تھی. کیا تم میت کو نہیں دیکھتے کہ جب اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی سیڑھی کو دیکھ کر تعجب کی وجہ سے ہوتا ہے. قال، حضور فرماتے ہیں کہ میں اور جبرائیل چڑھے تو اچانک ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی جس کا نام اسماعیل، اور یہ پہلے آسمان کا نگراں ہے، اور اس کے سامنے 70,000 فرشتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ساتھ اس کا لشکر ہے جو 100,000 فرشتوں پر مشتمل ہے. 100,000. قال، حضور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یعنی تیرے رب کے لشکریوں کی تعداد سوائے تیرے رب کے کوئی نہیں جانتا. یہ آیت کریمہ ہے سورہ مدثر کی. حضور فرماتے ہیں، جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کہ کون؟ کہا جبرائیل. کہا گیا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا بلائے گئے؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے. تو میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کو اسی حیات میں جس دن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی صورت پر پیدا کیا تھا, کہ ان کے اوپر ان کی مومن اولاد کی روحیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں پاک روح پاک نفس اسے علیین میں لے جاؤ, اور پھر ان کے اوپر ان کی فاسق و فاجر اولاد کی روحیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ناپاک روح ناپاک نفس اسے سجین میں لے جاؤ. پھر میں تھوڑی دیر چلا تو اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بڑے بڑے خوان رکھے ہوئے ہیں, خوان مینس جس میں کھانا وغیرہ رکھا جاتا ہے, اور اس میں گوشت کے پتلے پتلے پارچے کٹے ہوئے رکھے ہیں, لحم المشرح کہتے ہیں, گوشت کے پتلے پتلے باریک باریک ٹکڑے کر دیے جائیں, اس کو عربی میں لحم المشرح کہتے ہیں, لیکن اس کے قریب کوئی نہیں جاتا. اور دوسری طرف ان کے بڑے بڑے خوان رکھے ہوئے ہیں جس میں ایسا گوشت رکھا ہوا ہے جس میں سے بو آ رہی اور سراد اٹھ رہی ہے, قد اروح ونتینا, جس میں سے بو آ رہی اور سراد اٹھ رہی ہے, اس کے پاس بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے, اچھے گوشت کو چھوڑ کر یہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو حلال چیزوں کو چھوڑ کر کے حرام کے پاس جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پھر میں تھوڑی دیر چلا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی طرح ہیں, بیت مینس گھر جمع بیوت, جیسے گھر ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے پیٹ, اور جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو گر پڑتا ہے اور کہتا ہے اللہ قیامت قائم مت کرنا, اتنے بڑے بڑے پیٹ. اور یہ لوگ فرعونیوں کے راستے میں ہیں, جب فرعونیوں کو ادھر سے گزارا جاتا ہے تو ان کو روندتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. میں نے ان کی چیخیں سنی, یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے فریاد کر رہے ہیں, عاجزی کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے پیٹ اور یہ فرعونیوں کے راستے میں ہے, فرعونی انہیں روند کر آگے چلے جاتے ہیں, کتنی تکلیف میں مبتلا ہے, چلا رہے ہیں. تو جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں, سود خور ہیں, جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے آدمی کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو. حضور فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح ہیں. دیکھو ہونٹ اونٹ کے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, بل بلاتا ہے تو اس کا ہونٹ دیکھو, لوگوں کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح ہیں, ان کا منہ کھول دیا جاتا ہے اور ان کے منہ میں آگ کے انگارے ڈالے جاتے ہیں. منہ میں آگ کا انگارہ ڈالا گیا کہ پیچھے کے راستے سے یخرج من اسافلہم, پیچھے کے راستے سے انگارے نکل جاتے ہیں. میں نے انہیں چیختے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی سے عاجزی کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, کہا کہ یہ بھی آپ کی امت کے لوگ ہیں, یہ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے تھے جو در حقیقت اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے تھے اور ان قریب جہنم میں ڈالے جائیں گے, یہ اسی آیت کے مصداق لوگ ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں تھوڑی دیر چلا تو اچانک میری نگاہ کچھ ایسی عورتوں پر پڑی جن عورتوں کو ان کی چھاتیوں کے بل لٹکا دیا گیا تھا, معلقین بسدیہن, چھاتیوں کے بل انہیں لٹکا دیا گیا تھا, وہ بھی چیخ رہی ہیں, عاجزی کر رہی ہیں اللہ سے. میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل, یہ عورتیں کیسی ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کی عورتیں ہیں, دھندا کرنے والی, زونات, دھندا کرنے والی عورتیں. حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں اور چلا, اچانک میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پہلوؤں کا گوشت کاٹا جا رہا, یقطعوا من جنوبهم اللحم, ان کے پہلوؤں کا گوشت کاٹا جا رہا اور وہی گوشت ان کو کھلایا جا رہا ہے, ان سے کہا جاتا کھاؤ جیسا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے. میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے عیب جو لوگ ہیں اور آواز آکش حضرات ہیں. عیب جو جانو, جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھرے, فلاں ایسا تو فلاں ایسا تو فلاں ایسا, تو فلاں نے اس کا اتنا مار لیا, تو فلاں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, تو فلاں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, یہی عیب جو ہی کرتے رہتے ہیں, عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں, یہ لوگ ہیں ایسے. اور آواز کش کہ کوئی مومن سیدھا سادہ آدمی جا رہا ہو تو آوازیں کشتے ہیں, ارے جا رہے ہیں جناب, تو یہ عیب جو اور آپ کی امت کے آواز کش لوگ ہیں. حضور فرماتے ہیں پھر ہم چڑھے دوسرے آسمان کی طرف, میں نے ایک انتہائی حسین آدمی کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں پر ان کو حسن میں ایسی فضیلت عطا فرمائی تھی جس طرح چودھویں رات کے چاند کو اللہ نے تمام ستاروں کے اوپر فضیلت بخشی ہے. میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کون صاحب ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کے بھائی یوسف ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں. میں نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر میں تیسرے آسمان کی طرف چڑھا, میں نے وہاں یحییٰ اور عیسیٰ کو دیکھا, میرے خالہزاد بھائی, ان کے ساتھ ان کی قوم کے بھی لوگ ہیں. میں نے ان دونوں کو سلام کیا, ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا. پھر میں چڑھا چوتھے آسمان پر, وہاں ادریس سے ملاقات ہوئی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ رفعہ اللہ مکانا علیا, اللہ نے ان کے مکان کو بلند کر دیا ہے. میں نے انہیں بھی سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر میں چڑھا پانچویں آسمان پر, وہاں ہارون سے ملاقات ہوئی, ان کی آدھی داڑھی سفید اور آدھی داڑھی کالی تھی اور ان کی داڑھی لمبائی میں ان کی ناف کو چھو رہی تھی. داڑھی اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچتی تھی. میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ داڑھی والے لمبی داڑھی والے شخص کون ہیں؟ کہا کہ یہ اپنی قوم کے ہر دل عزیز ہیں, ھذا المحبب فی قومی, محبب کہتے ہیں عربی میں ہر دل عزیز, جو تمام دلوں میں پیارا ہو اس کو ہر دل عزیز کہتے ہیں, عربی میں اس کو محبب کہتے ہیں. کہا کہ یہ ہارون ابن عمران ہیں, یہ موسیٰ کے سگے بھائی ہیں اور ان کی قوم کے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے. میں نے انہیں بھی سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر مجھے لے کر جبرائیل چڑھے چھٹے آسمان پر, وہاں موسیٰ ابن عمران سے ملاقات ہوئی, بالکل گندمی رنگ کے, بال بہت زیادہ, جس آدمی کے بال بہت زیادہ ہوں, بڑے بڑے ہوں, بالکل شیروں جیسی حالت ہوتی ہے اس کی, اسی طریقے کا آدمی ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر ان کے اوپر دو قمیصیں بھی ہوتی تو ان کے بال قمیص سے گزر جاتے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے زیادہ مجھے فضیلت دی ہے, حضور کی طرف اشارہ کر کے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مجھ پر فضیلت دی ہے. میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون صاحب ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ ابن عمران ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے بھی لوگ تھے. میں نے انہیں سلام کیا, انہیں سلام کا جواب دیا. پھر میں چلا ساتویں آسمان پر, وہاں اپنے باپ ابراہیم خلیل الرحمن سے ملاقات ہوئی, جو اپنی پیٹھ کو ٹیک لگائے ہوئے تھے بیت معمور سے اور انتہائی حسین شخص تھے, کہ احسن الرجال, انتہائی حسین شخص تھے. میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ صاحب کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے باپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں اور ان کے ساتھ بھی ان کی قوم کے کچھ لوگ تھے. میں نے انہیں سلام کیا, انہیں سلام کا جواب دیا. اچانک میں نے اپنے امتیوں کے دو حصے دیکھے, ایک حصے کے اوپر تو سفید کپڑے تھے بالکل کاغذ جیسے, کانہ القراطیس, ایسے کپڑے جیسے کاغذ بالکل سفید, اور آدھے ان کے اوپر بالکل میلے کچیلے کپڑے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ وہ لوگ بھی داخل ہوئے جن کے اوپر سفید کپڑے تھے, ہاں ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا جن کے اوپر میلے کچیلے کپڑے تھے, حالانکہ وہ بھی اچھے ہی تھے. میں نے نماز پڑھی اور میرے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی. میں نکلا, میرے ساتھ وہ لوگ بھی نکلے. حضور فرماتے ہیں کہ بیت معمور کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی. پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا, میں نے دیکھا کہ اس کا ایک پتا تقریباً اتنا بڑا ہے کہ اس امت کو ڈھک لے رہے, اتنا بڑا پتا ہے. اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک چشمہ بہ رہا ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے, قرآن حکیم میں چشمے کا ذکر ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں, غالباً یہ وہی ہے. اور اس چشمے سے دو نہریں نکل رہی ہیں, ان میں سے ایک نہر کا نام کوثر اور دوسری کا نام نہر الرحمہ ہے. ایک کا نام کوثر ہے, دوسرے کا نام نہر رحمت ہے. میں نے اس کے اندر غسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے. پھر مجھے جنت کی طرف لے جایا گیا. اچانک میں نے ایک لونڈی دیکھی, میں نے کہا کہ تو کس کی لونڈی ہے؟ کہا کہ زید ابن حارثہ کی, یہ شہید موتا ہے, موتا میں شہید ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے, لے پالک بیٹے, حضرت زید ابن حارثہ, جن کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں. اچانک وہاں میں نے پانی کی نہریں دیکھی جو کبھی خراب نہیں ہوتا, دودھ کی نہریں دیکھی جن کا ذائقہ نہیں بدلتا, وہاں میں نے شراب کی نہریں دیکھی جن میں پینے والوں کے لیے لذت, خالص شہد کی نہریں دیکھی اور انار اتنے بڑے بڑے جیسے کہ ڈول, اور چڑیاں گویا کہ تمہارے ان بختی اونٹوں کی طرح. فقال عندها صلی اللہ علیہ وسلم, وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں آنکھوں نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا. سننے اور دیکھنے کی بات تو ایک طرف, کسی آدمی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا اور وہاں اللہ کا غضب میں نے دیکھا, اللہ کا غصہ میں نے ملاحظہ کیا, اللہ کا انتقام اور اس کا بدلہ میں نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر اس کے اندر پتھر اور لوہا ڈال دیا جائے تو گل جائے. پھر میرے سامنے ہی بند کر دی گئی. پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا, وہاں مجھے ڈھانک لیا گیا, ایک چیز نے ڈھانک لیا مجھے اور میرے درمیان اور اس کے درمیان یعنی اللہ کے درمیان صرف دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کچھ کم رہ گیا. قال, حضور فرماتے ہیں کہ ہر پتے کے اوپر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اترا, جتنے پتے سدرۃ المنتہا پر اس بحری کے درخت میں اترے فرشتے ہر پتے پر اترے اور میرے اوپر وہیں 50 وقت کی نماز فرض ہوئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آنا جانا موسیٰ اور اپنے رب کے درمیان ذکر کیا. پھر جب صبح ہوئی تو اس عجوبے کی خبر مکہ والوں کو دی کہ میں گزشتہ رات کو بیت المقدس گیا, پھر وہاں سے آسمان گیا اور میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی. رائے تو کر رہا وہ کر رہا, میں نے یہ چیزیں دیکھی. ابو جہل نے کہا جو حشام کا بیٹا ہے, ارے لوگوں کیا تمہیں تعجب نہیں اس بات پر جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے یہ کہہ رہا ہے, اس کا گمان یہ ہے کہ گزشتہ رات یہ بیت المقدس گیا تھا اور پھر صبح یہ ہمارے درمیان چلا آیا, اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنے سواری کو مارتے مارتے ایک مہینے میں وہاں پہنچتا ہے اور ایک مہینے میں واپس ہوتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ دو مہینے کا کی مسافت, دو مہینے کا سفر ایک ہی رات میں طے کر کے آیا ہے. قال, حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں بتایا کہ بھائی اس بات کو غلط مت سمجھو, ایک علامت بتا رہا ہوں میں. کیا؟ کہ میں بیت المقدس گیا تھا, وہاں سے آسمان پر گیا, راستے میں قریش کا ایک قافلہ ملا تھا اور اس قافلے کے اندر ایک اونٹ تھا اس طریقے کا, اس نے براق کو دیکھا تو بدک گیا اور بھاگا, چکر کھا کر گر پڑا اور اس کا پیر ٹوٹ گیا. ذرا پتہ لگاؤ یہ جاتے ہوئے ہوا تھا, اور جب میں واپس آیا تو میں نے اس قافلے کو عقبہ گھاٹی میں دیکھا, اور آپ نے یہ بتایا کہ کتنے آدمی اس قافلے میں ہیں, اور آپ نے بتایا کہ وہ اونٹ اس طریقے کا ہے, اس کے اوپر یہ سامان ہے. تو مشرکین میں سے ایک آدمی نے کہا, اے سنو, میں لوگوں میں سب سے زیادہ بیت المقدس کے معاملے میں معلومات رکھتا ہوں, بیت المقدس میں سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں اور اس کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ علم ہے, مجھے ذرا محمد سے کچھ پوچھنے دو صلی اللہ علیہ وسلم. آتا ہے, کہتا ہے کیف بناؤہ, کیسی عمارت ہے وہ کیف حیئتہ, اس کی شکل کیا ہے, وہ کیف قربہ من الجبل, پہاڑ سے کتنی دوری پر ہے, کتنا قریب ہے. کیا کیا سوالات ہیں, کیف بناؤہ, وہ کیف حیئتہ, وہ کیف قربہ من الجبل, پہاڑ سے کتنا قریب ہے. قال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ ان پر غور نہیں کیا تھا, لیکن اللہ تبارک تعالی نے میری سچائی ظاہر کرنے کے لیے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا, اور میں نے دیکھ دیکھ کر کے اس کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا. اس کی بلڈنگ ایسی, اس کی شکل اس طریقے کی, بنا او کدا و کدا, وحیتہ کدا و کدا, اس کی شکل ایسی ایسی, پہاڑ سے اتنے قریب, وقربہ من الجبل کدا و کدا, پہاڑ سے اتنا اتنا دور. فقال, صدقت, مشرک کہتا ہے کہ تو نے سچ کہا. سچائی کا اقرار کرنے کے بعد بھی توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی, یہ روایت بیہقی کی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ حافظ ابن کثیر اس روایت کو تفسیر ابن کثیر میں لائے ہیں. روایت کس درجے کی ہے ذرا دیکھ لیں. شعبہ کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو ہارون, جس کے بارے میں ابن معین کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے, اس کی حدیث کی تصدیق نہ کی جائے. نسائی کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے. دارقطنی نے کہا کہ یہ خارجی اور شیعہ ٹائپ آدمی ہے. سوری نے بھی اس پر جرح کی ہے, ابن حبان نے بھی جرح کی ہے. سوال کیا گیا کہ جب یہ حدیث اس درجے کی ہے, ذرا ضعیف ہے, تو حافظ ابن کثیر صاحب آپ نے تفسیر ابن کثیر جیسی بہترین تفسیر کے اندر اس روایت کا ذکر کیوں کیا؟ حافظ ابن کثیر نے جواب دیا, اس وجہ سے میں اس روایت کو اپنی تفسیر کی کتاب میں لایا ہوں, اس لیے کہ اس کے اندر بعض واقعات ایسے ہیں جن کے شواہد ہیں. کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر بعض واقعات ایسے ہیں, جیسا کہ میں نے بتایا کہ جن کا تعلق اعمال سے ہے, ان کے ہونٹ ایسے کاٹے جا رہے ہیں, ان کا پہلو داغا جا رہا ہے, ان کو آگ کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں, یہ تمام باتیں جن کا اعمال سے تعلق ہے ان کے شواہد ہیں. ایسی روایتوں کے اندر بھی یہ باتیں ہیں جو روایت صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. لہذا اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے, لیکن اس کے اندر جو واقعات ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے ان کے شواہد ہیں. دوسری صحیح روایات کے اندر بھی وہ واقعات پائے جا رہے ہیں. اس وجہ سے میں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے, اور میں نے بھی حافظ ابن کثیر کے طریقے پر چلتے ہوئے اس حدیث کو اسی وجہ سے بیان کیا ہے کہ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے, اعمال کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جو باتیں بیان کی گئیں صحیح ہیں, بقیہ کچھ باتیں ایسی ہیں اس کے اندر جو سچ مچ اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.